3. Do zobaczenia i do usłyszenia. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. To program 3 Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 11 listopada, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości. Za chwilę w serwisie o tym, co już się wydarzyło, między innymi o koncercie na Stadionie Narodowym i o tym, co przed nami. W samo południe akcja wspólnego śpiewania hymnu. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W całym kraju dzisiaj będą się odbywać uroczystości w związku z tą rocznicą. Już rano prezydent złoży wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. W południe uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza i oficjalne państwowe uroczystości. Ale świętowanie zaczęło się już wczoraj. Na Stadionie Narodowym 40 tysięcy osób słuchało koncertu dla niepodległej. Wystąpiło kilkudziesięciu solistów, 6 chórów, 5 zespołów i Polska Orkiestra Radiowa. Relacja Katarzyna Ingra. Widzowie z koncertu wychodzili zachwyceni i atmosferą, i aranżacjami utworów. Bardzo się podobało, super koncert, naprawdę aranżacje świetne, no i myślę, że dobór genialny zrobiony. Miła była wymiana Grzegorza Markowskiego na pana Sługowskiego. Jedna legenda zaśpiewała piosenkę drugiej legendy. Artyści wykonali polskie utwory powstałe na przestrzeni 100 lat. Publiczność w trakcie koncertu śpiewała wspólnie z wykonawcami, a przy utworze, żeby Polska była Polską, wykonywanym przez Jana Pietrzaka, widownia śpiewała na stojąco. Podczas utworu Chcemy być sobą, wykonywanego przez Krzysztofa Cugowskiego, publiczność z przygotowanych wcześniej biało-czerwonych kartek utworzyła flagę. Kulminacyjnym punktem koncertu było odśpiewanie hymnu. Hymn odśpiewali wszyscy występujący podczas koncertu artyści razem z publicznością. Koncert zainaugurował obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A koncert, jak słyszeliśmy, zakończył się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Dziś w samo południe hymn zabrzmi w wielu miejscach w Polsce i na świecie. To będzie akcja niepodległa do hymnu. Szczególna odsłona tego wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego będzie w Gdańsku Oliwie. Elżbieta Sokolnicka, pianistka i emerytowana nauczycielka gry na fortepianie, postanowiła zagrać dla najbliższych znajomych. O tej prywatnej inicjatywie opowiada wicedyrektor Łazienek Królewskich Marianna Otmianowska. Wiele osób włącza się w śpiewanie hymnu o godzinie 12-11 listopada. Starsza emerytowana profesorka pianistyki w Gdańsku, jak usłyszała o tej akcji, to postanowiła, że o godzinie 12 otworzy drzwi swojego ogrodu i dla wszystkich sąsiadów odegra hymn narodowy na fortepianie. Elżbieta Sokolnicka, dodajmy, pochodzi z muzycznej rodziny. Jej ojciec Stanisław Bielicki był uczniem Ignacego Jana Paderewskiego. Na kopcu Kościuszki w Krakowie rozbłysnął płomień niepodległości. Na szczycie kopca stanęły 2-3-metrowe konstrukcje, które emitują płomień o wysokości 1,5 metra. Do końca roku mają przypominać krakowianom i turystom o rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poczty! Pocztoś! Na prawo! Odpalamy! Bardzo proszę, uruchamiamy płomień. Paweł Firlej, Zakład Gazowniczy w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa. Są 2 znicze. Na jednym umieszczono orła z 1918 roku, na drugim orła obecnie będącego godłem narodowym. No myślę, że te iskierki będą widoczne z różnych kierunków, ponieważ tak zostały ustawione płomienie, że powinny być widoczne od Bronowic po wyjazd na Zakopane. I jeszcze inna forma uczczenia rocznicy niepodległości to biegi, coraz bardziej u nas popularne. 5 żołnierzy z Małopolski i Śląska pokonało 100 kilometrów. Okrążyli krakowskie Błonia prawie 30 razy. Bieg był dość ciężki, ale uważam, że uroczystość, czyli stulecie odzyskania niepodległości, myślę, że fajnie uczcić to w ten oto aktywny sposób. Zdarzyła się jedna setna rocznica, gdzie trzeba było to uczcić. Nie było ciężko. O 4:00 żeśmy wystartowali. Nie wierzę, że nie było kryzysów. No były. Były kilka. Na 25 miałem mały kryzys. Ale przyszedł. Dzisiaj w Warszawie bieg niepodległości i wiele utrudnień w stolicy, także w związku z innymi uroczystościami. Zamknięte będą ulice w ścisłym centrum miasta, ograniczenia w parkowaniu. Zmienią się także trasy kursowania autobusów. Szczegóły można znaleźć w internecie, między innymi na stronie Związku Transportu Miejskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy cały czas ostrzegają przed mgłami na wschodzie, w centrum i na południu, również w regionach zachodnich. Lokalnie mgły mogą ograniczać widoczność do 100 metrów. Na termometrach w nocy od 3 do 7 stopni, w ciągu dnia na Suwalszczyźnie 7, w centrum około 12, na Śląsku 15. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, a słabe opady deszczu tylko na krańcach północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Muzyka elektroniczna powstająca tu i teraz. Kompozycje nagrywane na setkę oraz tworzone przez wyjątkowych twórców, często wywodzących się z przeróżnych muzycznych światów. Zatem przed nami stylistyczne przecięcia i mieszanka przeróżnych muzycznych ogrodów. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. The image is abstract. Thank you.

Nie pytaj o Polskę i Obywatel GC w programie trzecim. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim idąc polskim tropem, debiutancka płyta Karla Manoida, zatytułowana Truth. Po raz pierwszy miałem do czynienia z jego muzyką podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach i przyznam, że było to dosyć frapujące spotkanie. Zatem tym bardziej cieszy fakt, że teraz mogę przedstawić jego nową płytę. Przed nami Truth, opublikowana 10 października w wytwórni Huff & Disco, czyli labelu, i tu myślę fajna dosyć informacja, w którym można znaleźć także utwory Andersa Trentmellera. The bird. to Grieve. To drugi z 10 utworów Manoida, stanowiących jego debiutancki album Truth. Dużą szlachetność ma ten chłopak w sobie, bo porusza się po wielu płaszczyznach, niekoniecznie związanych z muzyką, ale po prostu z kulturą. Był czas, kiedy rozmawialiśmy całą noc, stąd to stwierdzenie. Zatem miło mi teraz opowiedzieć Państwu o jego płycie. Nie ma w niej jakichś specjalnych innowacji. Całość promuje utwór Take Me, który prezentowałem już zarówno w anagramie i w potrójnym paśmie przenoszenia. Przypomnę, że pojawił się w nim głos Josephine Philip, znanej z duetu Darkness Fall oraz ze współpracy ze wspomnianym już Andersem Trentmillerem. I myślę, że stylistycznie muzyka Karla dosyć dobrze układa się w to, co ów duński producent robił, zanim postanowił grać w zespole z tradycyjnym składem muzyków. Mrok, bitum i tradycja skandynawskiej elektroniki to skojarzenia, jakie we mnie się pojawiły po kilkukrotnym przesłuchaniu albumu Truth, płyty zwieńczonej nagraniem Letting Freedom Grow. Chyba państwo przyznają, że opowieść Karla ma zarówno cechy baśni, jak i muzyki filmowej. A w dzisiejszych czasach pewnie też tego wszystkiego, co czasem słychać w grach komputerowych. Letting Freedom Grow. Tym nagraniem kończy się płyta Manoida, promowana tekstami odwołującymi się do Andersa Trentmellera. Odważny to zabieg, bo można by kogoś posądzić o nadużycie, ale myślę, że Manoid wyszedłby z takiej konfrontacji obronną ręką, zwłaszcza w kontekście wczesnych nagrań Duńczyka, ale też jego podopiecznych, na przykład spod szyldu Lulu Róż. Thank you. programie trzecim Manoid i wiele skojarzeń ze wczesnym Andersem Trentmüllerem. Zastanawiałem się, wybierając utwory na dziś, czy warto dosłownie udowadniać tę tezę i doszedłem do wniosku, że nie zrobię tak tego po prostu wprost, bo kierunek naszego dzisiejszego spotkania miał przede wszystkim zmierzać w stronę żywych składów. Zatem idąc na kompromis, proponuję Andersa Trentmüllera i jego kilkuosobowy band.